لنا رؤوف رحيما. اللهم يا منيب كل وحيد ويا فارغ كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يا نور السماوات والارض يا زين السماوات والارض يا قيام السماوات والارض يا بشي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا طريق المستصرفين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروهين والمربع عن المكرومين ومصيب دعاء المفترين يا كاشف الكرب يا اله العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القلب وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جاعل الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تشرك الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جبتها وجلها على انيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انك عفو كريم رحيم فاستجب لك فاغفرنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعطنا رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ورقاب جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى صراط السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدينين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نهب بحب نبلغ من احبك ونعاني عذابك من خالفك من خلقك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خائنه العين وما في الصدور اليك ربي فهببني وفي نفسي لك ربي فبلغني وفي اعين الناس فاظلمني ومن سيء الاخلاق فجنبني وعلى اثار الاعمال فقومني اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اقوم الاشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا من شوق الى لقائي واذا قررت عنا اهل الدنيا من دنياهم فاكر رجلي من عبادتي اللهم اعني على ديني في الدنيا وعلى اخرتي بالتقوى اللهم اغفلي لي دينك الذي هو عصمه امري واغفلي لي دنياي التي فيها معاشي واغفلي لي اخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم مسكنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعسرنا ولا تنكر علينا وارضنا عنك وارض عنا اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقبر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزمة على إلى شيء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا ذرا إلا كشفتا ولا حاجة هي لك بذنب إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رزق الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين اللهم اعطنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين اللهم انا نسالك من خير ما ارسلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجلي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری جن کاموں کو کرنے کا تم نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تم نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے اے اللہ تیری ہوئی اے اللہ نعمتیں کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اور اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اے اللہ ہمارے جسم کا رواں رواں اے اللہ تیری نافرمانی میں مبتلا ہے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے اے اللہ تیری نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا ہو اے اللہ ہماری آنکھیں گنہگار ہیں کان گنہگار ہیں زبان گنہگار ہیں ہاتھ اور پاؤں گنہگار ہیں اے اللہ ہمارا دل گنہگار ہے اے اللہ ہم نے تو اپنے آپ کو سر سے بچے کا پاپ گناہوں کے اندر ڈبو رکھا ہے، اے اللہ اگر تم نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا، کہ مولا کہ مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، مجھے معافی بہت پسند ہے، اے اللہ بندہ جب تجھ سے معافی طلب کرتا ہے تو تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے گناہوں کو میرے اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے، اے اللہ تیرا ہی وہ در ہے جہاں آ کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر تیرے ہی گھر میں آ کر جو جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی بھی جمع ہوئے ہیں کہ تیری ذات عالی کے ساتھ ہم تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو بہت دور پھینک دیا تھا ہے، بہت دور کر کے ڈال ڈال دیا ہے، اے اللہ تو اپنے سے قریب کر لے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ اسی لیے یہاں آ کر میرے در پر پڑے ہیں، اے اللہ تو ہمارا تزکیہ فرما دے، اے اللہ تو ہی فرما سکتا ہے، اے اللہ تمام گندگیوں سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ تیری ذات عالی کے ساتھ صحیح رشتہ ہمیں قائم کرا دے، اے اللہ تعلق قائم کر دے، تیری محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اے اللہ اے اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی اے اللہ ہم تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا دے، ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ و شائع کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ آگے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ تو ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تو ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما، تمام رضائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے شتاق و نفاق سے نسبت سے کبر سے خودبینی اور خود پسندی سے بغض سے کینہ سے حسد سے غفلت سے شوق سے شہوت سے غضب سے ریا سے سماع سے طمع سے حسد سے سوال سے اشراف نفس سے دنیا کی مال کی جان کی محبت سے ایسا تمام رضائل سے ان کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے متعین فرما، تیری معرفت و محبت سے اے اللہ ایمان و یقین سے، اے اللہ اتنا متعارف سے تقوی و طہارت سے جو اے اللہ اخلاص و للہیت سے زہد و ورع سے تسلیم و رضا سے صبر و شکر سے عفت و عصمت سے ذکر و سخا سے اے اللہ تواضع و انکساری سے تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق کے اثنا سے ہمیں مجنم فرما، اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص اتباع احتساب کی کیفیتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنی رضا مندی والے کام ہم سے کروا دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری کو ہم سے کروا دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ یہ مبارک مہینہ تو نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا، اے اللہ تجھ کا رحمت والا شراب گزر چکا، اے اللہ مغفرت والا شراب گزر چکا، اے اللہ یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا چل رہا ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے تمام متعلقین کے لیے ہمارے آبا و اجداد جذبات اے اللہ ہم پر اپنا وجود مسلط فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اب تک کی زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ڈال کر اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ معصیت والی زندگی سے نجات عطا فرما کر اطاعت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنا خصوص مطلب فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اس ماہ مبارک کے برکات سے ہمیں مالا مال فرما، تیرے گھر میں آ کر کے پڑے ہیں اے اللہ اعتکاف کر کے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے اس شکلیں بنائی ہیں، اے اللہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، اے اللہ ہم تو اعمال کی صورتوں کو بھی کما ہفتہ بنا نہیں پاتے ہیں، اے اللہ ہم سے اے اللہ ہم کو اپنا فضل فرما کر تو اپنے نیک بندوں کو جہاں ان کے خالص اعمال کے اوپر جزائے خیر عطا فرمائے گا نوازے گا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی نواز دے، ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دے، ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں تقوا کے آنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو تقوا سے آراستہ فرما دے، اے اللہ تیرے گھر کے آداب اور حقوق و حدود کی رعایت کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، نصیحت اور ذکر کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ذوق و شوق ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اے اللہ اعتکاف کے اے اللہ فوائد و ثمرات سے ہمیں مالا مال فرما کر تیری ذات عالی کے ساتھ اے اللہ ہمیں ان کے حسین کی نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی کے ساتھ انسیت عطا فرما کر اے اللہ قبر میں بھی اس انسیت کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے فضائل غیر سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و رفتار برے عادات و افکار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سچائی جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، مولانا غلام محمد صاحب نروی کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، اے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو اجر اے اللہ اجر عظیم اور اے اللہ صبر جزیل سے نواز دے، مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری کے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ نسبت عطا فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما، اے اللہ فوجی میں سے جن کے بھی اے اللہ اعزاز رکھائی اے اللہ مرحوم ہو چکے جا چکے اے اللہ قریب ماضی قریب میں جن کے اے اللہ موت پا کے رجدار کی مقصد فرما، ہمارے تمام مرحومین کو اپنی رحمتوں مقصدوں کے ڈھانپ لیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، اے اللہ مقدمات میں معصوموں کو بری فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ جوڑ اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو سارے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اسباب و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نکاح رکے ہوئے ہیں اللہ بہو خیر عطا فرما کر، اللہ نکاح کروا کر اللہ ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں ایسی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کی ازدواجی زندگی کی خوشگواری عطا فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، تمام مدارس اہلیا مکاتب قرآنیا مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبدیلی اور دینی مراکز کی، اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی عبادت فرما، ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کا آسان فرما، ان کی ضروریات کی عبادت فرما، ان کو مخلص پر فعال کام کرنے والے عطا فرما، اے اللہ یہاں خدمت کرنے میں ہمارے جو احباب لگے ہوئے ہیں مولانا ابراہیم صاحب مصطفی صاحب، اور اللہ ان کے رفقاء کے ساتھ پورا اللہ بڑا عملہ اللہ محتجرین کی خدمت میں لگ رہا ہے، اپنے کام چھوڑ کر کے اللہ اظہار و قربانی کر کے اللہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تمام احباب کو اللہ کو اپنی شاہ نشان بہترین بتلا عطا فرما، اللہ پڑھنے والوں کو تلاوت کرنے والوں کو دعا کرنے والوں کو اللہ عبادت میں مشغول رہنے والوں کو جو اجر عطا فرماتا ہے اس سے زائد اللہ ان کو عطا فرما، اللہ ان کی محنتوں کو خدمات کو اللہ قبول فرما کر اللہ ان کے لیے دائرے کی ترقی کا ذریعہ بنا، اللہ اسلامیہ کو ہم لوگوں کی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کے اخلاق انتظامی تعلیمی تربیت اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اللہ قائد حقہ ان میں نام دیا ہمارے سارے اخلاق فاضلہ کی ترویج و اشاعت کے لیے تمہیں انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شروع فتن آفات بحیات مکارے ہر قسم کے حضرت دشمنوں کی دشمنار اور شہریوں کی شرارت تنخواہوں کی تنخواہی اور شادوانوں کی شادوانیوں سے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمیں ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو نمازوں کا اہتمام، نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ تیرے خلیل نے تم سے دعا کی تھی ربی جانی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہم بھی تم سے اسی دعا کو دوہرا کر اللہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کے ساتھ ہمیں عشق و محبت عطا فرما، اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں کو منور فرما، نماز کا خوشو و خضوع ہمیں نصیب فرما، اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، روزے کے برکات سے مالا مال فرما، ارباب اموال کو اللہ زکاتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ اہل استطاعت کو حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، میرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اللہ آپ کے سہولت کے ساتھ ان کے لیے حج کے اسباب و وسائل تک مہیا فرما کر اللہ حج کی سعادت سے مالا مال فرما، حج مبرور و مقبول نصیب فرما، اللہ تمام کو جنہوں نے بھی اللہ تمنائیں کی ہیں چاہے اسباب نہ ہوں اپنے خزانے غیر سے اسباب عطا فرما کر اللہ تمام کو حج مبرور و مقبول کی سعادت سے مالا مال فرما، اپنا خصوصی فضل فرما دے اللہ، ہمارے معاملات کو درست فرما اللہ، ہماری معاشرت کو درست فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرما، آپس کی عداوتوں کو ختم فرما، گھر گھر کے اندر اللہ عداوتیں اور جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما کر اللہ محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی اور اللہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبات پیدا فرما، ایک دوسرے کے در پہ آزاد ہونے سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پنپ چکی ہیں آپ کے سہولت کے ساتھ ان کو ختم فرما دیں، اللہ پھر سے نجات عطا فرما، آپ کی عداوتوں سے نجات عطا فرما، اللہ ٹی وی کے شر سے اللہ معاشرے کو پاک و صاف فرما دے، اللہ ہر جن جن گھروں میں اللہ یہ مصیبت آ چکی ہے وہاں سے نکال کر اللہ ہماری معاشرت کو پاک و صاف فرما، اپنا حصول کی مدد فرما دے اللہ، ہماری اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملیدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار اور اللہ اماندار ہاتھوں میں کردار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کا نافذ و جاری و ساری کرنے والے ہوں اللہ خلافت راشدہ کی نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اللہ حرم شریفین کی حفاظت فرما، اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اہل باطل کو مغلوب فرما، اللہ بیت المقدس کو اللہ یہودیوں کے راستے بارہ قبضے سے نجات عطا فرما، اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، اللہ دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اللہ بے انتہا اس کو قبول فرما، بس فرما جہاں مدارس کے قیام کی ضرورت ہے ان کے قیام کی صورتیں پیدا فرما، کے قیام کی ضرورت ہے، مکات کے قیام کی صورت پیدا فرما، جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اللہ اس کی صورت پیدا فرما، تیرے جو بندے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر اللہ ان کی بھرپور عزت فرما، تقویت فرما اللہ، ان کو اخبار و حسائل عطا فرما، کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما اللہ، یہاں جتنے بھی تیرے بندے آئے ہیں ہر آنے والے کو قبول فرما، اس آنے کو تیرے لاچاری کے ساتھ اے اللہ عشق و محبت کا تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے، زندگیوں میں اے اللہ خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی استیوا اور پیدی کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ سب کو قبول فرما، جو مہینے کے لیے آیا اس کو بھی قبول فرما، جو عشروں کے لیے آیا اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو چند دنوں کے لیے آیا، چند گھڑیوں اور چند لمحوں کے لیے آیا اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان سلسلوں میں خیر و برکت کی قدر فرما، ہمارے حضرت مفتی صاحب کو، حضرت شیخ نور اللہ مرتضیٰ کو، ہمارے تمام اقابل کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری طرف سے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین وہ بدلہ، ایک رسول کو اس کی قوم، ایک نبی کو اس کی قوم اور رسول کو اس کی امت کی طرف سے دنیا کا سایہ عطا فرما، حضرات اور صحابہ کو اے اللہ مہاجرین اور انصار کو، خصوصاً اہل بیت بدر اور اہل بیت رضوان کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین فقہا اے اللہ صوفیا اے اللہ اور تمام دین کے تمام اے اللہ وہ حضرات جنہوں نے دین و ایمان کی سمانت کو ہم تک پہنچایا ہے، اے اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیری دی ہوئی صلاحیتوں کو اور تیرے دی ہوئی اسباب و وسائل کو تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور موجودہ اور آنے والی نسلوں پر اس امانت کو پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنائے دنیا میں سے نہ بنا، اپنائے آخرت میں سے بنا، اے اللہ اپنائے دنیا میں سے نہ بنا، اپنائے آخرت میں سے بنا، اے اللہ تو راضی ہو جائے، ہمیں کام کرنا ہمیں رضی آسان فرما دے، اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور اپنی امت کو عطا فرما، ان شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی، اے اللہ اس کی ہماری اور اپنی امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.